من اندر طلبت سربالای من اون دم که زرم یاد به زمان چه بل جامعه جان دامن دون به صد خون دل افتاد به دست به فسونی که کند خط راه نتوان کرد یار کند خواهد روان.